1. 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Deif vandaag is gedood bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond op een persconferentie. Hij beklemtoonde dat Israël uiteindelijk alle Hamas-leiders te grazen zal nemen. Deif was het doelwit van de aanval op een tentenkamp in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza, zei Netanyahu. Die plek had Israël eerder aangewezen als veilig. Bij de aanval werden 90 Palestijnen gedood, 300 mensen raakten gewond. En bij een andere Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gazastad zouden 14 Palestijnen zijn omgekomen. Ruim 20 mensen zouden daar gewond zijn geraakt. De internationale wielrennersvakbond CPA dient een klacht in tegen de man die bij de Tour de France vandaag chips gooide in het gezicht van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Dat incident gebeurde op de slotklim naar de Pla d'Ardèche. De voorzitter van CPA, Adam Hansen, heeft op X juridische stappen aangekondigd en noemt de actie respectloos. De eerste bergrit door de Pyreneeën werd gewonnen door Pogacar. Vingegaard werd tweede en de Belg Remco Evenepoel eindigde als derde. Pogacar heeft nu bijna 2 minuten voorsprong op Vingegaard. Sekstherapeut en tv-persoonlijkheid Ruth Westheimer is overleden. Ze was beter bekend als Dr. Ruth. Westheimer predikte in veel boeken, tv-programma's en met bordspellen dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. Door haar openheid en humor was ze geliefd bij het grote publiek. Westheimer las naar eigen zeggen op haar 10e stiekem het huwelijkshandboek over seks dat haar ouders in een kast hadden verstopt. In Israël diende ze als militair en in Parijs studeerde ze psychologie. Ruth Westheimer overleed in New York. Ze was 96 jaar. De Tsjechische tennister Barbora Krejčíková heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg ze Jasmine Paolini uit Italië in 3 sets. Het werd 6-2, 2-6 en 6-4. Het is voor Krejčíková het tweede Grand Slam toernooi dat ze op haar naam weet te brengen. In 2021 was ze de beste op het toernooi van de Roland Garros in Parijs. Yvonne Koldewijer stopt met het publiceren van zogenoemde juice over bekende Nederlanders via haar betaalde roddelkanaal op Instagram. Dat heeft ze op dat sociale medium aangekondigd. Koldewijer schrijft dat er geen nieuwtjes meer op het kanaal zullen verschijnen en dat alle incasso's zijn stopgezet. De reden is dat alle juice inmiddels wel is gedeeld, zegt Koldewijer. Ze noemt de roddels van tegenwoordig niet meer zo interessant. Koldewijer bracht de afgelopen jaren een aantal grote zaken naar buiten, zoals de mishandeling van Jamie Faas door rapper Lil Kleine. En dan het weer. In het noorden kan het vannacht nog regenen. Op andere plaatsen is het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8 in het zuidoosten tot 15 graden aan zee. Morgen schijnt de zon geregeld. Het blijft op veel plekken droog, maar in het noorden valt soms een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Hallo, ik ben Loes Haverkort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. oog in oog met schilderbeest Breitner. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Nu 25% korting bij Kruidvat. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Elisabeth Steins. De algemeen directeur van techbedrijf AFAS vertelt in de Volkskrant hoe hij zijn leven super efficiënt maakt. Omdat tijd overhouden volgens hem het grootste cadeau is dat je jezelf kan geven. Een van zijn tips is om stoorzenders zoals het nieuws uit te bannen. Dat leidt alleen maar af. En die opmerking die houdt me nou al de hele dag bezig. Zitten we hier bij het oog dan tijd te verspillen? Aan de andere kant, wat is het leven meer dan tijd verliezen? Best afleidend, die AFAS-baas. Goedenavond, welkom op deze stoorzender en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De geliefde kinderboekenschrijfster Tonke Dracht is op 93-jarige leeftijd overleden. Een gesprek straks met haar uitgeefster. Thomas Schansman en Riet Martens zijn ook hier. Zij verloren 10 jaar geleden naast de familie bij de MH17-ramp. Wat is er aan de hand met de Duitse autobaan? Vakantiegangers die die kant op gaan, die zullen het weten. Het staat overal vast. En een virtuele opera, gezongen tussen aanhalingstekens door 4 saxofonisten. Daarover hoort u aan het einde van dit uur. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 13 juli. Opnieuw tientallen doden bij een aanval van Israël op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. Veel mensen verliezen familieleden, zoals deze vrouw. Haar broers en haar zoon komen om het leven. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat het doelwit van de aanval Mohammed Daif was, de hoogste militaire leider van Hamas. And this opportunity, according to the Israelis, presented itself today, and they took that opportunity. Het is volgens premier Netanyahu niet zeker of Daif een van de doden is. Volgens Hamas is hij zeker niet gedood. Ondertussen wordt er in de straten van Jeruzalem weer gedemonstreerd. Familie van de gegijzelden willen dat Israël een staakt het vuren met Hamas afspreekt. Bring our family back from Gaza. Take the deal now, Israeli government. Take the deal. Het belangrijkste gesprek in eigen land, dat is de regen. Je zult maar met dit weer op de camping staan. Al 15 jaar lang komen we op deze camping. Maar zo nat als dit jaar is het echt nog nooit geweest. En op je pumps naar een festival gaan, dat is geen goed idee. Je kunt maar beter een paar laarzen meenemen. Overal dikke, lage blubber. En de grond is hier zo verzaad door al die dagen regen dat het ook niet meer tegen te houden is. Het hele terrein is praktisch onbegaanbaar. Ja, onbegaanbaar dus. En dan moeten soms festivals ook worden afgelast. Met alle kosten van dien. Waar wij tegenaan lopen aan kosten, dan staat er echt voor bijna 100.000 euro aan materiaal en aan mensen hier te werken. Ja, ze was misschien wel Nederlands beste kinderboekenschrijver. Gisteren overleed Tonke Dracht op 93-jarige leeftijd. Bekende titels van haar hand zijn De Zevensprong en De Brief aan de Koning. En in een interview met Nieuwsuur van 2 jaar geleden verklapte ze dat ze altijd maar gewoon begon te schrijven. Ik begin altijd met een boek zomaar. En er zijn ook heel veel boeken nooit geëindigd. Maar het is juist leuk om het niet te weten. Je moet zelf ook in spanning blijven van hoe loopt het af. En wanneer wist ze dan dat het wel een goed boek werd? En op een gegeven moment gaan je personen ook doen wat ze willen. En dan weet je dat je het goede boek schrijft. Als je personen op een gegeven moment linksaf staat terwijl je ze rechtsaf had gepland. En er is ons nog een grootheid ontvallen, maar eerst wel een waarschuwing. This program contains explicit sexual language. Ja, seksuologe Dr. Ruth is namelijk op 96-jarige leeftijd overleden. En als het over seks ging, dan nam zij nooit een blad voor de mond. I want to talk to you a little bit more about orgasm. And then let him insert his penis into the vagina from behind. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, u hoorde het al, een grote Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook vandaag. Doelwit was de hoogste militaire leider van Hamas, Mohammed Daif. Maar premier Netanyahu kon vanavond in een televisietoespraak zijn dood nog niet bevestigen. Voormalig Israël-correspondent Ines Polak, goedenavond. Goedenavond. Je hebt naar die toespraak geluisterd. Wat zei Netanyahu over die aanval op dit tentenkamp? Nou, het was een keiharde toespraak. En het komt erop neer dat hij eigenlijk zichzelf prees voor zijn het feit dat hij voor niemand en niets zwicht. Tot het einde toe deze oorlog zal voeren. Tot de totale overwinning. En dat dat de enige manier is waarop de vijanden van Israël zullen leren wat voor ondraaglijk leed ze over zich heen afroepen als ze Israël aanvallen. Het is een enorme aanval. Het Gazaanse ministerie van Gezondheid spreekt van zeker 71 doden en bijna 300 gewonden. Waarom is Israël bereid om zulke risico's te nemen om juist deze Hamas-leider Mohammed Daif te doden? Nou, ten eerste was het dus, tot nu toe heeft Israël al 7 keer geprobeerd deze man te doden met gerichte acties. Dit keer was het geen gerichte actie, het was een golf na golf van bombardementen op een heel klein gebied waar hij zou zijn. En waarom zoeken ze Mohammed Daif? Hij wordt echt wel gezien als, naast Yahya Sinwar, de leider, de architect van ook van 7 oktober, maar eigenlijk al vanaf de jaren 90 van aanslagen op Israëliërs, het kidnappen van Israëliërs. Hij wordt echt gezien als de belangrijkste man van wat Israël noemt de terreur tegen Israël. Ja, en er wordt dan nu gezegd, ja, zijn dood kan niet bevestigd worden. Betekent dat gewoon dat het niet gelukt is? Nee, dat betekent het niet. In Israël is de inschatting dat het wel gelukt is, maar het is daar zo'n verwoesting dat het best kan zijn dat ze hem dagenlang niet kunnen vinden. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat hij er niet was, wat Hamas zegt. Maar als hij gedood is, dan zal Hamas er ook wel de tijd voor nemen om dat, als dat zo is, bekend te maken. Dat kan dagen en zelfs weken duren. Ja. Nou zouden de komende week gesprekken zijn over een tijdelijk staakt het vuren. Die gesprekken zouden weer verder gaan. Welke invloed heeft deze aanval daarop? Ja, het kan alle kanten uitgaan. De inschatting is over het algemeen dat Hamas misschien tijdelijk de besprekingen opschort. Ook zoals ook al in eerdere gevallen van zulke soort aanvallen is gebeurd. Maar de kans is ook groot dat die dan na verloop van tijd toch weer zullen worden hervat. Alleen heeft Netanyahu vanavond in zijn persconferentie ook gezegd van we gaan niet ophouden met vechten en we zullen de strijd op alle mogelijke manieren voeren. En hij heeft ook nog een paar voorwaarden gegeven voor een eventuele deal over de gijzelaars, waardoor hij eigenlijk zegt dat de deal onmogelijk wordt. Oké, Ines Polak, bedankt. Dan gaan we naar Tonke Dracht. Haar boek De Brief voor de Koning uit 1962 is uitgeroepen tot het mooiste kinderboek aller tijden. Maar ze schreef nog veel meer en werkte ook door tot op hoge leeftijd. Er komt zelfs nog nieuw werk aan. Hier bij mij in de studio is Manja Heersen van uitgeverij Leopold, waar Tonke Dracht al haar werk uitgaf. Welkom en gecondoleerd. Dank je wel. Tonke Dracht vroeg aan 2 mensen om het woord te voeren na haar overlijden. U bent er daar 1 van, naast Rindert Kromhout. Hoe ging dat gesprek, dat ze dat vroeg? Dat was een jaar geleden. Toen was ze al oud. En toen vroeg ze of wij kwamen. En toen vroeg ze, ze heeft geen kinderen. Ze heeft heel weinig familie. En de uitgeverij is eigenlijk een beetje haar familie. En haar thuis. En dat zijn bij Tonke altijd zo bijzonder vertrouwelijke gesprekken. Dan moet je je voorstellen, dus zij zit op haar bed of op een stoel. En wij zitten vlakbij haar, want ze hoort heel erg slecht. Hoorde heel erg slecht, moet ik zeggen. Ja. Dan komt gewoon alles zoals je dat aan de keukentafel met je zusje ook zou vertellen. Ja. Maar ze dacht er dus over na. Ze had er een duidelijk idee bij. Was ze veel met de dood bezig?